Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. O persoană a murit și alte 6 au fost rănite într-un accident produs în această dimineață pe autostrada A1 pe sensul București-Pitești. Un microbuz cu călător s-a ciocnit cu o dubă care transporta marfă. Mai multe echipaje ale inspectoratelor pentru situații de urgență București, Ilfov și Argeș au intervenit la fața locului. 3 dintre persoanele rănite au fost transportate la spital cu răni mai grave. În Buzău, criminaliștii investighează prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în zona Montana, județului, în condiții meteo nefavorabile. Cei 2 bărbați aflați la bord au murit în urma impactului cu solul. Aparatul care decolase de la Ghimbav și se îndrepta spre Constanța a căzut lângă Nehoiu. Accesul este îngreunat de terenul accidentat, dar și de faptul că în regiune a plouat abundent. Transmite Cătălina Jingoiu. Căderea aparatului de zbor a fost anunțată la 112 de un localnic aflat la câțiva kilometri distanță de locul în care s-a prăbușit avionul. Alertate, echipajele de intervenție au pornit într-o zonă împădurită de pe Valea Nehoiului, iar la un moment dat au fost nevoite să renunțe la mașini și să meargă pe jos o jumătate de oră până când au descoperit aparatul de zbor prăbușit. Epava a fost găsită într-o zonă împădurită, având în interior 2 bărbați, pilotul și un însoțitor. Cei 2 nu mai prezentau semne vitale și nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Ancheta a fost declanșată sub coordonarea unui procuror. Deși anchetatorii nu au confirmat identitățile celor 2, surse judiciare au declarat că este vorba despre omul de afaceri Ioan Mihai Covaciu, originar din Râșnov, antreprenor în domeniul imobiliar. El pilota avionul în care se mai afla Liviu Bucățică. Informații neoficiale arată că aparatul în care se aflau cei 2 ar fi decolat de la Ghimbaf cu destinația Constanța. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Inspectorii sanitari sunt în alertă din cauza unei noi suspiciuni de meningită. Aflată în stare foarte gravă, o elevă din Pitești a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din București. Ieri s-a făcut dezinfecție la liceul Zinca Golescu, unde învăța adolescenta. S-au luat probe biologice de la rude și de la colegii fetei. Este al 3-lea caz de meningită din județ, însă acesta este unul cu o formă gravă a bolii, transmite Ana Solescu. Potrivit primelor informații, fata este din comuna Bradu, a ajuns la secția de boli infecțioase a Spitalului de Pediatrie cu stare generală modificată, acuzând dureri abdominale și vărsături. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Pitești, Adina Enescu, seara adolescenta a făcut febră și frisoane, iar medicii au suspectat că ar avea meningită. Ca urmare au decis transferul fetei la Spitalul Matei Baș din București pentru investigații și tratament. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș au prelevat probe de la colegii fetei care învață la Colegiul Național Zinca Golescu și de la familie. Este cel de-al 3-lea caz de meningită din Argeș din ultima lună. Alte 2 cazuri au fost înregistrate în luna aprilie de la Pitești. Ana Sorescu, Europa FM. Șoferii care oferă servicii de transport persoane prin intermediul aplicațiilor mobile vor fi de astăzi greu de găsit. Ordonanța de urgență a Guvernului care modifică legea taximetriei a intrat în vigoare. Șoferii particulari fără autorizație surprinși în trafic vor fi sancționați cu amenzi care pornesc de la 25.000 de lei și riscă de asemenea să piardă să rămână fără actele și numerele de înmatriculare ale mașinii. Sonia Teodoriu relatează. Ordonanța taximetriei nu scoate în afara legii aplicațiile de transport alternativ, dar rămâne la latitudinea șoferilor dacă mai ies sau nu pe traseu. Ce riscă șoferii de Uber, Bolt sau Clever, a explicat la Europa FM președintele Coaliției pentru Economia Digitală, Cătălin Codreanu. Ridicarea plăcuților de matriculare, suspendarea talonului pe o perioadă destul de lungă, 6 luni. Acestea sunt sancțiuni propuse încă o dată în legea taximetriei. Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanța de urgență privind taximetria. Ministrul Răzvan Cuc a promis că va veni în cel mult o lună cu un alt act normativ care să reglementeze serviciile de transport alternativ. În urmă cu câteva săptămâni, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați a organizat un protest amplu în București. Șoferii de taxi au reclamat ceea ce numesc concurență neloială din partea noilor companii de transport. Vicepremierul Daniel Suciu a anunțat că executivul lucrează la un act normativ care să reglementeze transportul alternativ de persoane. El a spus că documentul este unul foarte complex, drept pentru care este nevoie săptămâna viitoare de o discuție tehnică între specialiștii din 4 ministere. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Șeful statului a justificat în scris respingerea celor 3 miniștri propuși de PSD la justiție, fonduri europene și diaspora. Claus Iohannis consideră că Eugen Nicolicea, Oana Florea și Liviu Tit Brăiloiu nu au, citez, ținuta necesară unor miniștri. S-au certat ei între ei găștile acolo în interiorul PSD-ului și au venit cu 3 propuneri. Persoanele propuse, Nicolicea, Florea și Brăiloiu. Și le-am spus atunci că nu sunt de acord cu această remaniere, fiindcă nu aduce nimic nou, nu aduce nimic bun și nu este făcută pentru a guverna mai bine. Le-am dat PSD-iștilor refuzul meu și în scris ca să înțeleagă mai bine că nu sunt de acord cu această remaniere. Cele 3 ministere sunt conduse acum de interimari. Viorica Dăncilă afirmă că doar premierul se poate pronunța asupra oportunității unor schimbări în cabinet. Am primit refuzul, așa cum așteptam, refuzul este bazat pe oportunitate și oportunitatea este a primului ministru și nu pe legalitate. Trebuie să înțeleagă că fiecare trebuie să avem anumite atribuții și trebuie să ne încadrăm în aceste atribuții. Invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, profesorul de drept Vlad Soare i-a spus lui Tudor Mușat că Viorica Dăncilă s-ar afla pe teren nesigur în această dispută. În primul rând, contrar a ceea ce credem noi, pentru că asta vedem și asta ni se induce, guvernul nu e numit de parlament. Guvernul este numit de președinte, numirea efectivă. Procedura este mai lungă. Și atunci, dacă președintele face numirea, evident, constituantul, când a reglementat remanierea guvernamentală, a zis, președintele îl numește, tot președintele va revoca guvernului. Evident, nu singur și nu de capul lui, ci la propunerea primului ministru. Bun, puterea actuală înțelege însă prin asta că președintele e obligat să, nu știu, să apostileze, să zicem așa, să facă pe notarul. Ei asta încearcă să facă, cum au încercat și alți precursori în alte cazuri să golească de conținut atributele președintelui. Și pentru că aleșii sunt implicați în campania electorală, situația executivului va fi lămurită abia după alegerile europarlamentare. Sunt dispute între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria și în ceea ce privește situația economică a țării, în timp ce șeful statului critică eficiența guvernării, PSD susține că președintele este, citez, supărat că României îi merge bine. Primele estimări ale Institutului Național de Statistică arată un avans economic de 5% în primul trimestru, față de aceeași perioadă a anului trecut, față de ultimul trimestru din 2018. Creșterea a fost de 1,3%. La Europa FM, analistul financiar George Vulcănescu afirmă că datele prezentate de INS nu reprezintă semnele unei creșteri economice sănătoase. Costurile serviciilor sunt cele care au ponderea cea mai importantă în creșterea economică, nu producția. Inflația la rândul ei, adică creșterea prețurilor, are un efect aparent pozitiv în momentul ăsta asupra creșterii economice. Este o speculație, îi putem spune, o păcăleală pe care cifrele INS, neactualizate cu inflația, o pot induce. Faptul că industria nu este cea care duce economia în sus, ci consumul, este un mesaj care nu e de natură să ne liniștească în perspectivă, pe un termen îndelungat. Inflația s-a menținut peste nivelul prognozat de Banca Națională a României și va rămâne peste pragul de 3,5%. Guvernatorul Muguri Sărescu a invocat factori precum scumpirea alimentelor, carburanților și a produselor din tutun, alături de suprataxarea băncilor și a companiilor din energie și telecom. Cei 6 candidați la președinția Comisiei Europene s-au confruntat aseară într-o dezbatere televizată găzduită de Parlamentul European la Bruxelles. Creșterea impozitelor, reducerea emisiilor de carbon, gestionarea migranților africani, dar și Brexitul s-au numărat printre subiectele abordate în timpul dezbaterii. Iulian Unchi. Dezbaterea televizată a durat 90 de minute. Manfred Weber, reprezentantul Partidului Popular European, considerat favorit, și-a prezentat platforma politică focusată pe combaterea șomajului în rândul tinerilor și gestionarea migrației, argumentând totodată în favoarea compromisului pe subiecte precum comerțul și schimbările climatice. Reprezentantul Partidului Popular European a fost însă atacat pe subiectul gestionării problemelor de mediu de către principalul său contracandidat, Frans Timmermans, de la Partidul Socialiștilor Europeni, precum și de Ska Keller, de la Partidul European al Verzilor. Timmermans s-a pronunțat pentru introducerea unei taxe pe kerosen, precum și a unei taxe pe dioxid de carbon aplicate companiilor, măsură căreia Weber i se opune. Pe de altă parte, Ska Keller a acuzat Partidul Popular European al lui Weber că se opune în mod sistematic prin vot măsurilor privind schimbările climatice. Pe de altă parte, candidata Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa a solicitat impozitarea digitală și introducerea unui plafon pentru taxarea corporațiilor. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Un nou zi cu vreme instabilă. Se anunță averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local în vestul țării și pe arii extinse. În rest, izolat în regiunile sudice, vor fi condiții de grindină, iar în zonele de munte, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 14 și 22 de grade. În capitală, ploi cu tunete și fulgere, vânt moderat și o temperatură maximă care nu va trece astăzi de 18 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva momente, știri din sport. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene aleasă prin sufragiu direct de cetățeni. Legislativul are alături de Consiliul Uniunii Europene rolul de a adopta legile după care funcționează blocul comunitar. Actele normative adoptate de Parlamentul European sunt obligatorii în statele membre. Parlamentul, format în prezent din 751 de eurodeputați, are competențe depline de a legifera în peste 80 de domenii, printre care agricultura, securitatea energetică, imigrația, justiția și fondurile Uniunii. Parlamentul are și atribuția de a trage la răspundere celelalte instituții ale Uniunii, dar este și garantul Cartei Drepturilor Fundamentale. Carta prevede că demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, drepturile cetățenilor și justiția sunt calități pe care se bazează Uniunea Europeană. Legislativul comunitar are 3 sedii, la Strasburg, în Franța, la Bruxelles, în Belgia și în Luxemburg. Clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 12 minute, ascultăm știri din sport la Europa FM. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Voluntari a învins-o cu 2-1 pe Concordia Chiajna după o răsturnare de scor în ultimele minute. Confruntarea codașelor ilfovene a început abrupt, grădinarul a deschis scorul pentru oaspeți în secunda 28. În repriza a doua, Concordia a avut o bară, iar FC Voluntari a ratat mai multe ocazii, dar în cele din urmă a egalat în minutul 84 dintr-un penalti transformat de Tudorie, cel care a reușit apoi dubla în minutele de prelungire. Chiajna rămâne pe ultimul loc și este condamnată la retrogradare, în timp ce FC Voluntari e prima deasupra liniei și are acum 3 puncte avans față de Hermannstadt, care a remizat ieri pe teren propriu cu Dinamo 0-0. Bucureștenii au nimerit bara transversală la ultima fază și au ratat șansa de a trece pe primul loc în clasamentul play-out-ului condus de Gaz Metan Mediaș. Ligile de fotbal din Franța și Germania se opun reformei Ligii Campionilor. Nemții au fost unanimi, în timp ce dintre cluburile franceze, PSG, Lyon și Marseille s-au obținut. Săptămâna trecută, UEFA a prezentat un proiect ce prevede ca din 2024 Liga Campionilor să-și schimbe formatul. Ar urma să participe tot 32 de echipe, împărțite însă în 4 grupe de 8, astfel ca fiecare să joace câte 14 meciuri, inclusiv în weekenduri. Apoi ar exista un sistem de promovare retrogradare în cadrul competiției, ceea ce ar face să devină și mai exclusivistă. Ligile din Franța și Germania se obțin pe motiv că astfel campionatele naționale s-ar devaloriza. Organizatorii turneului de tenis de la Roma au anunțat programul zilei bulversat din cauza ploii de ieri. Mihaela Buzărnescu va juca de la ora 11 cu Iulia Gheorghes, iar Simona Halep va întâlni pe Marcheta Vondrusova după ora 13. Dacă vor câștiga, cele două românce vor juca diseară și în turul al treilea. Așadar, nu știu dacă ați remarcat, au fost niște adunări ale ligilor de fotbal din Franța și Germania și s-a votat dacă sunt sau nu de acord cu reforma Ligii Campionilor. În Franța, alea mari care au mari șanse să participe la competiția asta de top, PSG, Lyon și Marseille, s-au abținut. Adică, moșule, nu vrem să fim răi, dar e bine acolo, că o să fie bani mulți. Păi, în Germania au votat în exclusivitate împotrivă. Adică și Bayern München, care are tot în interesul... În unanimitate. Da, ca să vezi, bă, cum e neamțul. Se vorbește despre proiectul ăsta de când eram eu mic. Mm-hmm. Și eu cred că... Deci, cum e cu autostrăzile în România? Da! Și spre deosebire de autostrăzile din România, cred că acest proiect nu se poate fi împiedicat și în cele din urmă se va realiza, pentru că sunt interese prea mari, adică toți banii sunt acolo în Liga Campionilor și până la urmă echipele astea au interesul să joace